Mama, mo pesina tume, ya tomo na moko, na kozwa.

pasa ya paina mosusu mama nyambara na bafoteli kilali makoe nyambara na bafoteli kilali makoe na lo kora susi. Angela kango na kina otitie. Oh mama ye ye oh. Mama mona kina o sheri. Oh na lo kora susi. Oh na lo kora susi oh. Oh mama ye ye oh. Oh na lo kora susi oh. Oh na lo kora susi. Magana wa kwela bi kwela kwela mame. Amalo magana kwanta de. Monica tara kwa me Aki ndu tara kwa tate Mama gi tara kwa me Monica tara kwa me Tata mangena tara kwa tate Maseli pa tara kwa me Tozonga na zitutala Zito tambula malembe Amalembe yo Zito tambula malembe Kala kala mama nzule Nzule Nzule talabana bata bata kisa ya ya Alele mungo dansoke Buka buka mungo Zitutale ye Alele Zitutale Ale buka buka mungo Go danso ke ye Santana Motapu solati, yo ti amamoto, motapu solati. Valinga ngaiteo, oika kakateo, pona ninye. Yelo ba mokolo isenge, tamona na mokili, oko mona de makambo, mamona kwa amona. Solo la vieille.